ساتم ساتویں آیت ہے معجزہ والی، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تسع آیات، نو نشانیاں، وہ نو نشانیاں جس نے دیکھنی ہو سورۃ الاعراف آیت نمبر 135 صفحہ نمبر ہاں جی آیت نمبر 135 خود دیکھ لینا، وہ وہاں پر ہم گئے تو وہاں تفصیل کر دیں گے، ہمارا یہ طریقہ نہیں کہ جو حصہ پڑھ رہے ہیں اس کو چھوڑ کے تو دوسرے کی تفصیل شروع کر دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آیت یہاں سے چھلانگ لگائی وہاں شروع کر دی، نہیں وہاں پر ہم کریں گے جب جائیں گے۔ موسیٰ تسع آیات بھی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں ڈنڈا بھی دیا، جد بیضا بھی دیا اور فرعونیوں پر مینڈکیں بھی چھوڑی، فرعونیوں پر چیٹی بھی چھوڑی، خون کا عذاب بھی آیا، یہ سارے نو نشانیاں آیات بینات واضح واضح نشانیاں، بس حل بنی اسرائیل، بس پوچھ میرے پیغمبر بنی اسرائیل سے جب آئے ان کے پاس، فقال لہ فرعون کہا ان کو، یہ جب درمیان میں جملہ موترزا ہے پھر کچھ اتنا لکھ دے، فقال لہ عبادت فرعون بس کہا حضرت موسیٰ کو فرعون نے، انی لأظنک یا موسیٰ بے شک میں گمان کرتا ہوں تجھ کو اے موسیٰ مسحورا، تجھے گمان کرتا ہوں مسحورا۔ اب تھوڑی سی بات سمجھو، وہ میری طرف ہے توجہ، کیا بڑا تھا، یقول الظالمون ان تتبعون الا، انصاف سے دیکھنا ہے انصاف سے، وہاں پر آئے یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور جہاں پر کیا آیا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، فرعون کہتا ہے کہ اے موسیٰ میں تجھے مسحور گمان کرتا ہوں، اب ذرا توجہ میری طرف رہے، مسحور دوسرے مقام پہ قرآن میں آ گیا یخیلوا الیہ من سیرہم انہا تسعا، اب وہ جو فل جملہ سیر کا اثر ہے من سیرہم وہ فرعون کی تائید میں ہے، فرعون کی تائید کرے گا کیا بھائی فرعون سچا تھا، فرعون نے جس معنی میں مسحور کہا فرعون کا مقصد اور ہے، اور جہاں قرآن نے شیر کی ایک نو ثابت کی جو خیالو الیہ من سیر ہم انہا تسعا تو وہاں مقصد کچھ اور ہے، سمجھو جو مولوی بیٹھے ہو مولوی تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں جادو کے اثر کی وجہ سے آ رہا تھا رسیاں دوڑ رہی ہیں، جادو کے اثر کی وجہ سے ایک قسم کا اثر قرآن نے حضرت موسیٰ کے لیے ثابت رکھا من سے رہے، اور دوسرا فرعون کا قول لأظنک کا یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تجھے مسحور گمان کرتا ہوں، تو اب ایمان سے بتاؤ وہ جو نوع سحر ایک ثابت ہے کیا وہ فرعون کی تائید میں، فرعون سچا تھا بھائی نہیں، معلوم ہوتا ہے فرعون جس معنی میں مسحور کہہ رہے ہیں یہ کوئی مجنون والا معنی ہے، پاگل والا معنی، اور جو قرآن جو نو شیر کی ثابت کر رہا ہے وہ فی الجملہ اثر شیر کا ہے، نہ کہ اس سے حضرت موسیٰ مسحور بن گئے، تو اس لیے یہی حالت ہے یقول الظالمون والی آیت کی بھی کہ ظالم جس معنی میں مسحور کہتے وہ معنی کفریہ لیتے اور مجنون کا معنی لیتے، اور علماء امت جس نوع سیر کے قائل ہوئے وہ ان ظالمون کے ساتھ نہیں، وہ نوع سیر فل جملہ سیر وہ دوسرا ہے، جس طرح کے حضرت موسیٰ کے لیے ایک قسم کا اثر سیر قرآن نے ثابت کیا اور فرعون کی زبانی ایک کی نفی کی یا موسیٰ مسحورا، اسی طرح جو قرآن نے کہا یقول الظالمون وہاں پر ظالم جس معنی میں مسحور کہتے اس معنی میں مسحور کہنا کفر ہے، لیکن جو دوسرا پھر جملہ اثر بعض علماء نے ثابت کیا ان پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، پتہ نہیں سمجھ بھی آپ کو آئیے کہ ہاں مسئلہ تو بالکل صاف ہے، قال لقد لیکن جب مسئلہ خطیب کے خراج پہ چڑھتا ہے تو مسئلہ نہیں لڑا بن جاتا ہے. اب تو بہت پیچیدگی ہیں, عوام میں جاؤ طالب علم بیچارے پریشان ہیں. حالانکہ طالب علم کو تو حیا کرنا چاہیے, مسئلہ سمجھنا چاہیے. بڑے بڑے طالب علم نما یہ پریشان ہے, جادو کا کیا مسئلہ ہے پوچھتے. ہاں اب آپ کو کچھ سمجھ بھی آ گیا یا نہیں؟ بہت کچھ آنا چاہیے سمجھ. دونوں ایتوں کو سامنے ملا کر بالکل مسئلہ بے غبار اور مسئلہ کوئی نکل آیا کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ علمی تحقیق کی مسئلہ ہے. قرآن پاک کی نص کا ظالم بنا دینا جو کسی قسم کے سیر کے اثر کا قائل ہے وہ کافر ہے, اور پھر قرآن کا نام لینا یہ تحریف قرآن کے مترا دیتے. قال لقد علمت, فرمایا تحقیق تو جانتا ہے, ما انت لہا اولائے, نہیں اتارا ان کو الا رب السماوات مگر اس نے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا, بصائرہ بصائرہ نری بصیرتیں نری دیکھنے والی چیزیں, نری دلائل, فانی لاظنوں کا, اور میں تجھے گمان کرتا ہوں, یا فرعون اے فرعون مصبورا تباہ ہونے والا, فارادہ بس ارادہ کیا اس نے یہ کہ گھبرا دے ان کو زمین سے, فاغرق نہ ہو بس ہم نے غرق کر دیا اس فرعون کو, فمن معہ جمیعا اور جتنے ساتھ تھے فرعون کے سارے. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ کو جو مکہ سے نکال رہے ہیں, یہ پہلے بھی اسرائیلیوں کو بھی فرعون نے نکال دیا تھا لیکن پیچھے وہ بھی نہیں ٹھہرا, یہ مکہ والے ان کے بھی دن گنے جا چکے ہیں. فقلنا اور میں نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو رہو زمین میں, جب آئے گا بات الآخرہ دوسرا وعدہ, جئنا بکم لائیں گے ہم تم کو لطیفہ سمیٹ کر, بالحق انزلنا ہو بالحق کے اور ساتھ حق کے اتارا ہم نے اس قرآن کو, بالحق کے نزالا اور حق کے ساتھ اترا, بالحق کے نزالا حق لے کر اترا, حق کے ساتھ اترا, حق لے کر اترا, وما ارسلنا کا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مبشرن مگر خوشخبریاں سنانے والا, نذیرا اور ڈر سنانے والا, وقرآنا فرقنا ہو, وقرآنا اور قرآن فرقنا ہو ہم نے اسے فارق بنا دیا, بین الحق والباطل فرقنا ہو فرق کر دیا ہم نے اس قرآن کے ذریعے حق اور باطل کا, تاکہ تو پڑھے اس قرآن کو پر لوگوں کے, اللہ مقسن ٹھہر ٹھہر کر, ٹھہر ٹھہر کر پڑھے کبھی کوئی حصہ کبھی کوئی حصہ, بنزل نہ ہو اور نازل کیا ہم نے اس قرآن کو تنزیلا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. فرما دیجئے آمنو بہی, ایمان لاؤ اس قرآن کے ساتھ, اولاد تو مینو یا ایمان نہ لاؤ تمہاری مرضی ہے. مسئلہ کھل گیا, ان الذین اوتوا العلم بے شک وہ لوگ جو دیے گئے علم من قبل ہی اللہ کی طرف سے, اذا یتلا علیہم جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن, یفرونا گرتے ہیں, ہیں گرتے ہیں, للاذکان سجدا اذکان پر سجدہ کرنے والے. اذکان کس کو کہتے ہیں, کیا بولتے ہیں اذکان, تھوڑی لل اذکان تھوڑیوں کے بل, سجدہ تھوڑی پر ہوتا ہے, یہاں کیوں ذکر کیا لل اذکان, زیادہ سے جز کے اظہار کے لیے, کیونکہ سجدہ میں کی تھوڑی زمین کے قریب ہوتی ہے, تھوڑی زیادہ زیادہ سے جز کے لیے اذکان کا ذکر کر دیا, ورنہ سجدہ میں ماتھا جاتا ہے, ماتھے سے سجدہ ہوتا ہے. لل اذکان کا ذکر ایسے عاجز ہیں کہ تھوڑیوں کے بل جا گرتے ہیں, جا یہ بطور محاورہ اہل عرب کا. آپ کے پاس لکھا تو کوئی بھی چیز نہیں نا, ہاں ہاں یا پھر رونا پر تاثر عقل بدنی، اور جو مباحث لوگ ہیں جب قرآن سنتے ہیں وہ سجدوں میں گرتے ہیں، قرآن ان پہ اثر کرتا ہے، فیقولون اور کہتے ہیں تاثر قوم لسانی، کہتے ہیں سبحان ربنا سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا پروردگار، ان کانا بعض ربنا، اور کیا مطلب ہے تاثر قوم لسانی، چل کے سبحان ربنا، برائے آگے نہیں بڑھنا، یہ آدھا برائے یہ نیچے کے ساتھ لگ رہا ہے، ان کانا پکی بات ہے وعدہ ہمارے رب کا پورا ہونے والا، اور گرتے ہیں گھوڑیوں کے بل، یبکون تیسرا اثر ہوتا ہے، رونے والے ہوتے ہیں، فیزیدہم خشوعا اور پڑھاتا ہے قرآن ان کو عذر عاجزی کے، قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور زیادہ عاجز بنتے جاتے ہیں، جہاں پر چار تاثر ذکر کیے، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر مکہ کے مشرکوں کو کہہ دو تم مانو یا نہ مانو قرآن ماننے والے بھی موجود ہیں، تمہاری مرضی تم مانو یا نہ مانو، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اوت العلم جو علم دیے گئے، یہ اوت العلم کون ہے؟ نبی پاک کے صحابہ، یہ اوت العلم کون ہے؟ نبی پاک کے صحابہ جو وہاں پر موجود تھے، ہیں دیے گئے علم من قبل ہی، اس سے پہلے خواب و اہل کتاب سے آئے ہوں یا دوسرے اہل علم صحابہ، اذا یتلا علیہم جب پڑھی جاتی ہے ان پر قرآن، تو وہ ان کا بدنی تاثر یہ ہوتا ہے وہ سجدوں میں گرتے ہیں، اور قولی تاثر یہ ہوتا ہے کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب شریکوں سے پاک ہے، ہمارا رب شریکوں سے پاک ہے، اور کیا ہوتا ہے یبکون ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فیزیدہم خشوعا اور قرآن بڑھاتا ہے ان کو عذروے خشوع کے، اور یہ بےمان کیا کہتا ہے قوالی سے آگے خشوع آتا ہے، اور کہتا ہے کہ موسیقی جو ہے نا موسیقی یہ روح کی غذا ہے، موسیقی موسیقی یہ روح کی غذا ہے، ہاں یہ کافر روح کی غذا ہے، خبیث روح کی غذا موسیقی ہے، اور قرآن ہے طیب روح کی غذا، اور قرآن سے ہی ساری فضیلت پیدا ہوتی ہے، اور قرآن ہی ہے جس سے خشوع پیدا ہوتا ہے، لوگوں نے کتابڑیاں بنا رکھی ہے، اے فلانی کتاب مطالعہ کرنا تزکیہ ہو، فلانے بابے کی پڑھنا تزکیہ، اور خدا کا قرآن کہتا ہے کہ سارے مراتب حال ہوتے ہیں قرآن مقدس سے، قول فرما دیجئے میرا پیغمبر ادعوا اللہ، اللہ کہہ کے پکارو، اللہ کو پکارو یعنی یا اللہ کہہ کے پکارو، عبدہ الرحمن یا رحمان کہہ تو پکارو، ایما جس کے ساتھ بھی پکارو، تدعو تم پکارتے ہو، اللہ الاسماء الحسنا بس اس اللہ ہی کے الاسماء نام الحسنا سونے سونے، ایما تدعو جس نام سے بھی پکارو، جس نام سے اور سمجھو اے قل ادعوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں پکارو اللہ کو، قل ادعوا اللہ پکارو اللہ کو، آگے تمہاری مرضی، یا اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جس نام سے بھی پکارو، ایما تدعو فہو حسن جس نام سے بھی پکارو، فہو یہ جزا مقدر ہے آپ کے پاس لکھی ہے، وہ اچھی بات ہے، کیوں علت اس کی، فہو حسن ان کی علت، فلہ الاسماء الحسنا اس اللہ ہی کے نام ہے سونے سونے، الحسنا اس کی صفات، اس کو جب بھی پکارو تو اس کے ناموں سے پکارو، یہ توسل بے اسماء الحسنا، بے اسماء الحسنا اللہ کے ناموں کا وسیلہ پیش کرنا، تمہاری اتنی حاجتیں نہیں جتنے اللہ کے نام. گلگلا گا رہے وہ کہہ کے پکارے یا غفار، کوئی صاحب ہے ہونا چاہتا ہے وہ کہے یا تواب، کوئی کچھ لینا چاہتا ہے وہ کہے یا وہاب. بزرگو کوئی دشمن سے مغلوب ہے وہ کہے یا عزیز یا کبھی. جی تو فرمایا پکارو اللہ کو یا اللہ کہہ کر یا جا رحمان کہہ کر، فلہو ایم ما تدعو، جن ناموں سے بھی پکارو فہو حسن وہ ٹھیک ہے، فلہو الاسماء. جہاں پر مفسرین نے روایت لکھی نبی پاک علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے یا اللہ یا رحمان، ابو جہل نے کہیں سن لیا، مشرکین نے سنا، انہوں نے کہا او نئی بات آئی ہے، دیکھا نا ہمیں کہتا ہے لات منات اس کو نہ پکارو اور خود دو کو پکار رہا تھا یا اللہ سے یا رحمان. یہ لیکن یہ روایت ہے بالکل من گھڑت، ایسے ہی تفسیروں کی سند جنت کوئی نہیں. ہاں اس لیے زیادہ اس پہ آسرہ لگانے کی ضرورت نہیں، جہاں پر معنی میں نے کر دیا جو آیت کا اصل معنی ہے. فلہ الاسماء الحسنا، کتنی زبردست بات ہے، اللہ کو پکارو تو اللہ کے چپ کر گئے ہو، اللہ کے نبی پاک کی آپ دعائیں دیتے ہیں نا، مشکات بھی جنہوں نے پڑھی ہے وہاں پر بھی آپ کی دعائیں موجود ہیں. اب یا حیو یا قیوم، یا حنان یا منان، یا اللہ اللہم، اور پھر آپ کہتے ہیں اللہم انی ہی اسألوکا بأسمائک الحسنی، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ناموں سے، الحسنی ناموں کے وسیلے سے. اور لمبی حدیثیں ہیں، وسیلے کی بات چونکہ آنے والی ہے چند میں دکھا دوں گا. وہاں پیغمبر کی دعائیں دی ہوتی ہیں اللہ کے ناموں سے پکارنا، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے تعلیم المسالہ، تعلیم المسالہ مانگنے کا طریقہ. اور مانگنے کا کیا ہے، شروع کیا ہے، الحمدللہ رب اللہ رب العالمین، رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سمجھنا ہے کتنے نام آ رہے ہیں، الحمدللہ ایک، رب العالمین دو، الرحمن تین، الرحیم چار، مالک یوم الدین پانچ، ایاک نعبد و معبود چھ، ایاک نستعین مستعان سات. یہ سات نام ذکر کر کے اب کہتے ہیں اہدنا الصراط، اب مانگتا ہے سات ناموں کا وسیلہ ہے فاتحہ، سات ناموں کا. یہ مطلب ہے لہ الاسماء الحسنی. لیکن کمال تو مولوی کا ہے، مولوی کی طرح پیر اور مولوی کی دعا سنو، یا اللہ پنجا تنہ کا واسطے، یا اللہ بحرمت نبی، یا اللہ واسطہ فلاں، پانچ کلو کا لٹر ہونا چاہیے، پانچ کلو کا. اور جو ہی مولوی صاحب یہ دعا شروع کرے چار لگا کے پوچھے جائیں یہ کس نبی کی شریعت کا مسئلہ ہے، فلانے کے جس طرح کوئی کسی کو پکڑے نا تو وہ دھمکیاں دیتا ہے، فلانے کو بتاؤ فلانے کو بتاؤ، یہ خدا کو دھمکیاں دیتا ہے معاذ اللہ، فلانے دا واسطے فلانے دا واسطے یہ فلانے دا. اور اللہ فرماتے ہیں فلہ الاسماء، فلہ الاسماء اللہ ہی کے نام ہے، الحسنی تو سونے، الحسنی بڑے سونے نا، اس لیے جب بھی پکار اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکار، اور کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم، یہ سارے نام سونے. فلا تجہر بصلاتک کا ولا تخافت بہا، اور نہ جہر کر طریقے پکار، صلات سے مراد دعا ہے، نہ اونچی مانگ دعا، لا تجہر بے صلاتے کا بے دعائے کا، اپنی دعا اونچی بھی نہ کر، فلا تخافت بہا، اور بالکل بالکل خفیہ بھی نہ ہو، وقت آگے بہنا تالے کا سلیلا، اور ڈھونڈ کس کے درمیان راستہ، یعنی درمیانی چالو، بہت اونچی بھی نہ ہو، بہت ایستہ بھی نہ ہو، تیزار بھی ہو، اور بعض نے صلاتِ معروفہ لیے، صلاتِ معروفہ وہ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، شروع صورت کس سے کی تھی؟ سبحان، اور ختم کس سے کر رہے ہیں؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ، سورت شروع سبحان الَّذِي، اور ختم ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ میں دونوں آگے قل الحمدللہ فرما دیجئے، تمام صفات کارسازیہ خاص ہیں اللہ کے ساتھ، الذی لم یتخذ ولدا، سبحان اللہ، الذی لم یتخذ ولدا، وہ اللہ جس نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اپنے کارخانے کا مختار نہیں بنایا، لم یتخذ نہیں بنایا، ولدن اوپر لکھا ہے نائبن متصرفن، یہ روح المعانی کی عبارت ہے، لم یتخذ بعض مخلوقات ہی نہیں بنایا اپنی بعض مخلوقات کو ولدن، نائب کرنیا بھرنیا والا، اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے، اپنے کارخانے کا علاج اور کارخانہ قضا، کن و قضا، تقدیر قضا کا کسی کو اختیار نہیں دیا، کسی کو اپنی صفات نہیں دی، فلم یکن لہ شریک، سبحان اللہ، فلم یکن لہ نہیں ہے اس کے لیے شریک، کوئی شریک، نہ ساتھی دے نہ عطائی، شریک، یہ نکرہ کا تنفی آ گیا، فل ملک اختیار میں کوئی شریک نہیں اس کے اختیار میں، فلم یکن اور نہیں ہے واسطے اس کے ولی من الذل، کوئی مددگار، عاجزی کی وجہ سے وہ عاجز ہے ہی نہیں، اسے ولی کی ضرورت کیا، لہو ولی من الذل فکبر ہو تکبیرا، کبر ہو تکبیرا، میرا پیغمبر لگا نعرہ تکبیر کا، کبر ہو عظیم ہو تعظیما، عظمت بیان کر، بڑائی بیان کر، تکبیرا بڑا جان کر، اے عظمت دل میں رکھ کر اس کی عظمت بیان کر، کبر ہو تکبیرا، نعرہ رسالت کیا ہے، کبر ہو، یہ نعرہ رسالت ہے، کبر ہو تکبیرہ، میرا پیغمبر ہے کل الحمدللہ الذی، شرک کی ساری قسموں کو جڑ سے اکھیڑ ڈالا، الحمدللہ ساری قسمیں اللہ کے ساتھ ہیں، کارسازی والی، جس نے اپنا نائب نہیں بنایا، یعنی کسی کے حوالے نہیں کیا، مختار نہیں بنایا، ولم یکن لہ اس کا شریک بھی کوئی نہیں اختیار میں، فلم یکن لہ اس کا معامل بھی کوئی نہیں، مددگار بھی کوئی نہیں، اور کبر ہو تکبیرا، بڑائی بیان کر، بڑا جان کر، عظیم ہو تعظیما، اس کی عظمتیں بیان کر، دل میں عظمتیں رکھ کر، پہلے خود عظمت سمجھ، پھر لوگوں کے سامنے اس کی عظمت بیان کر، اور اس کی عظمت یہی ہے کہ اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا نظیر عزیز کوئی نہیں، اس کا ند کوئی نہیں، اس کی عظمت یہی ہے، اس کو بیان کر، اب سمجھو ذرا، نعرے لگتے ہیں نا، ہاں نعرے تکبیر، کیا جواب ہوتا ہے، اللہ اکبر، پھر اول صاحب لگاتا ہے نعرے رسالت، دیوبندی کہتے ہیں محمد الرسول، ریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ، دونوں بیمان ہیں، نعرے رسالت کا دونوں کو مانا نہیں آتا، نعرے رسالت کا معنی ذرا سمجھو، کیا معنی ہے نعرے رسالت کا، نعرے رسالت کا معنی ہے رسول کا نعرہ، نعرے رسالت کا کیا معنی ہے، رسول کا نعرہ، رسول کا نعرہ کیا ہے؟ کبر ہو تکبیرہ، پھر لگاتے ہیں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تو حضرت حیدر کا نعرہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ساری زندگی کون سا نعرہ لگایا؟ اللہ اکبر. صحابہ کا نعرہ بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر. اہل اللہ کا نعرہ بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے یاد رکھ لو، باقی سارے نعرے بدعت ہیں، نعرہ ایک ہی ہے، کبر ہو تکبیرہ. پیغمبر نے بھی ساری زندگی یہی نعرہ لگایا. اس لیے یہ بدعتیں جب تقسیم ہو جائے تو بڑا مسئلہ بنتا ہے. ادھر بریلویوں نے کہا یا رسول اللہ، ان سے پوچھو دگروں نعرہ رسالت کا معنی کیا؟ نعرہ رسالت کا معنی رسول کا نعرہ، اور رسول کا نعرہ کیا ہے؟ کبر ہو. اور دیوبندیوں نے کیا شروع کر رکھا ہے؟ نعرہ رسالت محمد رسول. یہ کیا مطلب ہے نعرہ رسالت کا؟ نعرہ رسالت محمد رسول. اس سے پوچھو ذرا کیا حکمت ہے نعرہ رسالت محمد رسول؟ کہاں سے نکالا؟ یہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت، اپنی طرف سے بنایا ہوا. اور تم بھی ادھر ادھر کے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں، نعرہ ایک ہی ہے، وہ نعرہ تکبیر، بس. کوئی ضرورت نہیں، للکار ہے للکار، کوئی ضرورت نہیں. اور کوئی ضرورت نہیں فلانا زندہ باد، فلانا زندہ باد، بولو ہو بل کی ضرورت نہیں ہے، زندہ باد کی جے ہے بلا کی ضرورت نہیں. نعرہ ایک ہی رکھو، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ نعرے بس، کبر ہو، کوئی دوسرا نعرہ نہیں. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ نعرہ ایک ہی ہے، زندہ باد زندہ باد والے نعرے چھوڑ دو. یہ کون سے نعرے؟ فلانا زندہ باد. ہم مولوی کو جب کہتے ہیں نا زندہ باد، تو وہ 5 فٹ زمین سے اوپر جم لیتا ہے. اس لیے کہ مولویاں چھڑامنا چھڑامنا چھوڑ دو، نعرے زندہ باد کوئی نہیں. پرانی نعرہ ایک ہے، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ نعرے تکبیر کبر ہو تکبیرہ. وہ نعرہ ایک ہی ہے، اللہ اکبر. صحابہ نے یہی نعرہ لگایا، اللہ اکبر. انہوں نے نہیں کہا رسول پاک زندہ باد، یہ نعرہ بھی نہیں لگا. رسول پاک زندہ باد، حضرت ابو بکر زندہ باد، یہ نعرہ بھی کوئی نہیں لگا. یہ نعرہ تم نے نکالے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں دوسرے نعروں کی. نعرہ ایک ہی لگاؤ، ایک ہی پکاؤ، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں. اب کچھ دیکھتے ہیں، بڑا مشکل مسئلہ ہے. یا دوسرے نعروں کا کچھ ثبوت ہے تو لاؤ. وہ نعرہ صحابہ نے لگایا ہو، تابعین نے لگایا ہو، آئمہ نے لگایا ہو، تمہارے عزم کے نعرے تو ہم نہیں مانتے، اس لیے اس کو بھی اصلاح کرو. اور نعرہ رسالت، یہ اس مجرب سے بھی پوچھو نا چبل سے، کہ نعرہ تکبیر اللہ ہو، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اور آگے ہونا چاہیے تھا نعرہ صدیقیہ، وہ بھی کوئی نہیں، اس مینڈک نے جمپ لگایا. نعرہ فاروقیہ، وہ بھی کوئی نہیں. نعرہ عثمانیہ، وہ بھی کوئی نہیں. اور پھر کہاں گیا نعرہ حیدری؟ یہ نعرہ صدیقیہ کہاں گیا؟ نعرہ فاروقیہ عثمانیہ، یہ انہیں کالوں کی ریز میں. پھر نعرہ حیدری لگا کے آگے نعرہ حسن تھا، نعرہ معاویہ، وہ بھی کوئی نہیں. آگے لگایا نا جمپ کو، اور نعرہ غوثیہ 6ویں صدی میں آئی گئی. اتنا بڑا جمپ، یعنی اصل و فطرت کے مطابق پیجے کوئی نعرے نہیں. اس لیے نعرہ اسلام کا ایک ہی ہے، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ کبر ہو تکبیرہ. وہ نعرہ تکبیر والا ہے، باقی نعرے نعرے چھوڑ دو. کام کی بستی ہے تو وقت نہ جائے گا. پچھلے سال دور آپ نے کہا تھا شرائط کے ساتھ ایمنا اربا کے نزدیک تعبیر جائز ہے، اب کہتے ہیں ناجائز ہے. اچھا ٹھیک، کل دینا جب میں مسئلہ بیان کروں. کون سا مفتی حسن؟ یہ مفتی حسن خوشبو والے عقیدے والا نہیں ہے، یہ چبل ہے. پچھلے سال بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ تعویر پرانی یا الفاظ معصورہ وہ کفر نہیں، اور بعض علماء نے شرائط کے ساتھ اس کو جائز رکھا. اس سال بھی میں کوئی بات کروں گا کہ بعض علماء نے جائز رکھا لیکن ہم کہتے ہیں بالکل جائز نہیں. بعض علماء نے جائز رکھا, آپ کو ان کے حوالے بھی لکھوا دوں گا. ائمہ اربعہ کی بات تو تیرے پتنے ذہن میں کدھر سے آ گئی. بعض علماء نے جائز رکھا, پچھلے سال بھی میں نے حوالہ دیا تھا, یا آپ کا واسطہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے. ہاں شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. گزارش ہے کہ مسئلہ درود سلام قبل الاذان بعد الاذان کی بات تفصیل ہونی چاہیے, کیونکہ اس مسئلہ میں ہاں یہ بیچارہ ہوگا کوئی اکیلا, کہیں بریلویوں کا زور ہوگا. ہاں بدعت کا ایک چیز بقیہ ہے, وہ باقی ہے, بدعت حقیقی اور بدعت بذاتی. اس کے ضمن میں ساری بدعتوں کا رگڑا نکالوں گا, سب اذان کے ساتھ والی بدعتیں وہ بھی آ جائیں گی, وہ گھنٹے ڈیڑھ میں انشاءاللہ ہم اس سے فارغ ہو جائیں گے. دریا اسماعیل خان میں دریا جوش مارا ہے, میرا گھر دریا کے کنارہ ہے, اس کے لیے دعا کریں. از طرف غلام مرتضیٰ خواجہ مطلعہ کا کیا ادھر ہے, تو سنیں گی یار. اچھا جاگ رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی, آپ سارے دل سے دعا کریں اللہ ان کو محفوظ رکھے. اطلاق لفظ ندا کیا نتا ہے اللہ پتہ نہیں یار, مجھے نہیں سنا جا رہا, بچتوں میں نہ لکھو. انسان رسالہ کس ہے, البینات رسالہ کس ماں کا ہے, کہ ہم خود بھی لیتے ہیں اور آپ کو بھی منگوا دیں گے. چلو ماں میں آپ کو بتا دوں گا, اس قدر میرے ذہن میں نہیں ہے ماں, یہ میں نے خود دیکھا تھا اور گجرات میں شاہ صاحب کے پاس ہے. لاکن لاکنہ میں کیا فرق ہے, یہ میرا بیٹا میرے پاس نامیر پڑے, سارے فرق بتاؤں گا. جی آپ نے خدا کا خود کہا تھا کہ تعویذ کی مثال دوائی کی طرح ہے, دوسرے اوروں کو جو ایک صحابی بچوں کے لیے اعوذ بکلمات اللہ لکھا کرتے. ہاں تعویذ جب میں بات کروں تو بات کرو نا, ہے تو دوائی کی طرح, لیکن کچھ دوائیاں جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں. ہے تو دوائی کی طرح, اس میں تو کوئی شک نہیں. ہاں یہ جب مسئلہ بیان ہو نا پھر لکھنا. یہ جو مربع تعویذ ہے, پچھلے سال بھی میں نے یہ بات کی, آپ کا حافظہ ٹھیک نہیں. مربع تعویذ کے ہم کبھی قائل نہیں رہے اور نہ اس کی اجازت ہو سکتی ہے. یہ تعویذ پر دو دلیلیں, یہ سرندی ایک صاحب نے بیٹوں کے لیے حوض کلمات لکھواتے, واقعہ عمر جو ایک بادشاہ کی ایک ٹوپی دیا تھا در در دفع کرنے کے لیے, جس ٹوپی دیا تھا اس کی کوئی سند بھی ہے؟ حضرت عمر کے سر درد والی ٹوپی کی کون سی سند ہے؟ بالکل بلا سند. جہاں تک وہ عمر ابن عاص کا واقعہ ہے اس کی سند ہی قابل استدلال نہیں. ان عمر ابن شعیب ان ابی ان جدے ہی سند پر ہی کلام ہے, وہ سند ہی معتبر نہیں تو ثابت کیسے ہوگا؟ یہ فلانا بھی شامل تھے فلانا بھی شامل, کوئی بات آ گئی, مسئلہ کسی کے شامل ہونے سے رک نہیں سکتا. مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے تعویذ لٹکانا جائز قرار دیا ہے. فتاوی کبری ابن تیمیہ میں بھی لکھا ہے لا باس بھی, ابن تیمیہ بھی مجتہد نہیں ہے, ابن تیمیہ کو بھی ہم مجتہد نہیں مانتے, وہ بھی غیر معصوم ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ والا حوالہ بھی بلا سند ہے. ترمذی میں عبداللہ ابن عمر کی جب کوئی بچہ, یہ میں نے بتا دیا ان عمر ابن شعیب انا کی جیسی, یہ روایت بھی معتبر نہیں ہے. اگر مسجد پہلے بریلویوں کے پاس ہو اس میں امام اشاعتی ہو, ان کو مسئلہ نہ بتائے میں اشاعتی ہوں اور بریلوی ہوں اور کھل کر مسئلہ بیان کر نہ کرے تو کیا اس امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ایسا امام اول درجے کا لانتی ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ مسئلہ چھپا رہا ہے اور کتمان کرنے والا اولئک یلعنہم اللہ, قرآن اسے لانتی کہتا ہے اور جو لانتی امام اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مصنف ابن ابی شیبہ تعویذ لٹکانا ہوئی جا رہی سب کی طرف سے. کیا ہے پتہ نہیں, ادھر پیش کرتے ہیں پنجی دن ہو گئے ہیں، شام کے وقت دال ہی دال ہوتا ہے اور روزانہ آدھا رہ جاتا ہے، سب طلبا کے پیٹ خراب ہوا ہے، اس پر اس کی تبدیلی کا کوئی انتظام کریں۔ اگر 25 دن آپ نے گزار لیے تو 10 دن اور بھی صبر کر لیں، 25 دن اگر گزر گئے تو 10 دن اور بھی گزر۔ آپ تو تعلیم القرآن میں جب حضرت شیخ دورہ پڑھاتے تھے تو وہاں پر طالب علم رکے لکھتے تھے کہ تعلیم القرآن کی دال سے سجا کرنا جائز ہے، اس میں اندر دال کوئی نہیں ملتی، میرا پانی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ سجا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور آپ نہ شکرے ہیں، آپ کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ اب 25 دن گزر گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت اجر دیں گے، 10 دن اور بھی گزر جائیں گے تو اس میں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مل دیتا شاطی عالم بریلویوں کی مسجد میں امام ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر مسئلہ نہیں بیان کرتا، ان کے ساتھ رلا ملا ہے تو کوئی شاطی نہیں، وہ لانتی ہے۔ یہ جو نعرہ ہے یہ بھی بدعت ہے، خطیب حضرات پر لگایا جاتا ہے، پھر تو عبدالرحمان بنتی بنتا ہے۔ عبدالرحمان اس نعرے کو عبادت نہیں سمجھ رہا، عبدالرحمان آپ کو جگانے کے لیے لگا رہا ہے۔ یہ جس دین نے، جس دین ہے، ہاں، جو شخص جمعہ کے قبل از پر چار سنتے دو دو کر کے پڑھتا ہے، اس کی سنتے ادا ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ یہ بھی بعض خطیبوں کی بےمانی ہے، سنتے چار ہیں جمعے سے پہلے، جو چار سنتوں کا انکار کر رہے ہیں شیاطین، انہیں پتہ ہی نہیں مسئلے کا، اور نہ جمعے کو یہ جانتے ہیں، جمعے سے پہلے چار سنتے ہیں، اور کوئی ترتیب ہے جو زور سے پہلے والی چار سنتوں کی۔ باقی نعرے تو عوام کی جگانے کے لیے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، لگانے لگاتے رہو جگانے کے لیے۔ سورۃ النساء کی تفسیر کا انتظار ہے، چلو انتظار میں ثواب ملے گا انشاءاللہ، ہاں یہ اللہ جانے اس سال ہوتی ہے یا اگلے سال، بہرحال انتظار میں ثواب ہوگا۔ یہ تو پھر آپ کی مرضی، اگر پچھلے سورتوں کی تفسیریں پڑھنی ہیں، مسائل پھر نہیں ہوتی ہے، مسائل پڑھنے ہیں تو تفسیر نہیں ہوگی، آپ جو فیصلہ کر دیں۔ مسائل پڑھنے ہیں تو اب یہ تقریباً 20-21 پارے بن جائے گے، یہی کافی ہے، تو آگے بھی مکمل کر دیں گے، اور سورۃ الکاف تھوڑی لمبی ہے، تو پھر اگر وہ سورتیں پڑھنی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کل تک آپ سوچیں، میں پورا قرآن ختم کرا سکتا ہوں، اور بڑے آسانی کے ساتھ انشاءاللہ 5 دنوں میں ہمارا پورا قرآن ختم ہو سکتا ہے، اب جو رہ گیا حصہ بہت جلدی کے ساتھ، تو آپ کہیں تو وہ قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں، پورا اتفاق میرا خیال ہے قرآن ہی ختم کریں، پورا قرآن پاک ہو جائے۔ تو اچھا جو مسائل والے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، یہ کر لو، یہ بھی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ قرآن پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ مسائل کا زیادہ شوق ہے، اچھا اور جو ہے رکا، ہاں لفظ خدا بذات اپنے الاسماء الحسنیٰ کے ذات جائز ہے، یہ کہتے ہیں یہ قابل ہے۔